ez ditaztu deitu deitu behar. Nik ez dizut deitu behar deitu behar. Zenbat denbora hitz egin gabe pasa behar degu jakin nahi. Vuelta acá, vuelta.